السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، حقيقة katika yale ambayo tuliyasema katika al-khutab al-madhiya tulipoizungumzia hadith ya Jurayj al-Abid ni kwamba tutaendelea kunyofoa nyofoa katika hadithi ya Jurayj al-Abid baadhi ya fawaid. Hii ndio iliyokuwa ahadi, na insha Allah Taala katika khutba hii tutagusa moja katika yale mengi yaliyomo katika fawaid za ile hadith. Jurayj al-Abid alayhi salam alipokuwa anaitwa na mama yake aliyekwenda kumtembelea katika hekalu, hekalu ambalo amelitengeneza nje ya mji na makazi, akamwita: ya Jurayj ajibni, ewe Jurayj niitike. Mama katoka mjini amekwenda porini kwa mtoto wake Jurayj aliyekwenda kujikita kule katika ibada. Jurayj al-Abid alayhi salam akasema: rabbi ummi wa salati. Katika fakra hii ndio khutba yetu ya leo. Rabbi ummi wa salati, ewe mola wangu, mama yangu na sala yangu. Je, Jurayj al-Abid haya maneno aliyasema dhahir? Na kama ndiyo aliyasema dhahir, nini hukumu ya mtu kusema mfano wa maneno haya katika sala ambayo hayana taalluq wala mafungamano yoyote na sala? Je, haya hayabatilishi sala? Rabbi ummi, ewe mola wangu, mama yangu, wa salati, na sala yangu. Akiwa ana maana niitike wito wa mama niache sala, au niendelee na sala niache kuitika wito wa mama. Wakati huo huo, unasemaje Uislamu juu ya kijana anayeswali alafu mama yake mzazi akawa anamhitajia katika jambo akamwita? Je, yafaa kijana huyu kuikata sala au haifai kwake kuikata sala? Na hii ni nukta nyingine, lakini sisi tuzungumzia kwamba je, Jurayj al-Abid alayhi salam aliposema yale maneno aliyadhihirisha au alisema na nafsi yake? Kwa sababu nafsi kadhalika ina maneno, wanaita ahlul ilmi hadithu nafs, hadithi za moyo. moyo husema, moyo huwa na mazungumzo, mpaka Allah tabaraka wa taala akashusha aya katika suratul Baqara, akasema subhanahu wa taala, lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Ni vya Allah tu vyote vilivyomo mbinguni na ni vyake yeye tu vyote vilivyopo ardhini, hana mshirika subhanahu wa ta'ala. Wama lahu fihima min shirkin wama lahu minhum min dhahir, hana mshirika na yeyote katika mbingu na ardhi, wala hakuna aliyemsaidia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni vyake yeye subhanahu. Kisha akasema kama mtadhihirisha mkayasema yaliyomo katika nafsi zenu na mioyo yenu, au tukhfuhu, au mkayaficha yakabaki ni mazungumzo ya nafsi, yuhasibkum bihi Allah, Allah atakuhesabuni kwayo, akiwa na maana subhanahu wa ta'ala kwamba lile unalolisema litadhibitiwa, litaandikwa liwe jema liwe baya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna lafzi yoyote itakayomtoka mwana Adam katika kinywa chake ila atakuwa na raqib na atid. Raqib, malaika ambaye yuko tayari atakakuandika kile kinachomtoka mwana Adam. Kwa hiyo Allah anasema mkidhihirisha yataandikwa, yataandikwa na malaika ambao unaandamana nao wawili kuliani na kushotoni, au kaficha yale ambayo yapo katika nafsi na moyo, lakini yanazunguka katika nafsi yako mithili ya maneno katika mdomo wako, hayo pia mtahesabiwa kwayo na Allah tabarak wa taala. Sasa nani ambaye hana hadithu nafsi, hana mazungumzo ya kwenye moyo wake na nafsi yake, yawe mazuri yawe mabaya? Nani hana? Nani ambaye hapitikiwi na mabaya katika mazungumzo ya nafsi? Kwenye kusema waweza ukasema mazuri, lakini liko ambalo kwamba la kupitikia katika nafsi yako baya. Iliposhuka hii aya, masahaba wakamwambia Rasuli alayhi salatu wassalam, ya Rasul Allah, kulifna min al-amali ma la nutiq, tumekalifishwa katika amali zile ambazo ya Rasul Allah hazipo katika uwezo wetu, mpaka mazungumzo ya nafsi. Rasul alayhi salatu wassalam akamwambia, aturiduna an takunu au an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina qulu sami'na wa ata'na, nyie nataka kusema kama walivyosema waliopewa vitabu viwili kabla yenu, al-yahud wa nasara, mnataka kuwaiga mayahudi na manasara walipoteremshiwa amri za Allah subhana, wakasema sami'na wa asaina, tumesikia na tumeasi. Semeni tumesikia na tumetii. Wakasema masahaba sami'na wa ata'na. Kisha Allah kaifuta hii aya. Ulikuwa ni mtihani kwa masahaba wa Rasuli alayhi salatu wassalam, akaifuta kwa aya iliyokuja baada yake, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadi min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Ameamini mtume sallallahu alayhi wasallam, ameamini mtume yale yaliyoteremshwa juu yake kutoka kwa Mola wake. Pia waumini wa kisahaba wameamini, wote hao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wameamini vitabu vyake, wakaamini mitume wake, wakasema hatutofautishi baina ya yeyote katika mitume wake, wakasema tumesikia na tumetii, wakasema ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir al-aya. Kwa hiyo hadithu nafs pia zimeingizwa kisha zikafutwa, lakini sisi tunasema kwamba alizungumza wazi au alizungumza kwa hadithu nafs Jureyju al-Abid. Ulama wanasema huenda katika sharia zao ilikuwa inafaa kuzungumza katika sala maneno yasiyokuwa katika sala dhahiran, lakini sharia yao ile, hata kama iko kauli kwamba shar'u man qablana shar'u lana, sharia ya waliopita kabla yetu kwetu pia ni sharia, isipokuwa itakapokhalifiwa na sharia yetu. Lakini kadhalika iliwahi kutokea katika sharia yetu kwamba masahaba walikuwa wakizungumza dhahir wakiwa wako ndani ya sala, yani achilia mbali kusema kwamba ile ni sharia yao, lakini hata katika sharia yetu walikuwa wakizungumza ndani ya sala, kisha ikafutwa hukumu hiyo. Hadithi ametaja al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah katika musnadi wake, hadithi ya Zaid ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu, anasema kana ar-rajulu yukallimu sahibahu fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-haja fi as-salah. Anatuambia Zaid ibn Arqam alikuwa mmoja wetu akimzungumzisha mwenzake zama za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, akimwambia juu ya shida yake na yeye yuko katika sala. Hili walikuwa nalo masahaba mwanzoni mpaka ikashuka aya ya Allah, waqumu lillahi qanitin, simameni kwa ajili ya Allah qanitin, mkiwa na utiifu na unyenyekevu. Anasema Zaid, faumirna bisukut, aya hii ikaja ikatuamrisha kunyamaza kimya katika sala. Rawahu aljamaa isipokuwa alimamu Ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Kwa walikuwa wakizungumza katika sala kisha wakafutiwa hukumu ile. Kadhalika Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kama ilivyokuja hadithi katika as-sahih, anasema tulikuwa tukimsalimia Bwana Mtume alayhi salatu wassalam akiwa katika sala, na yeye anatujibu salamu, kabla an nuhajira ila al-habasha, kabla ya sisi kuhama kuelekea Habasha. Tuliporudi kutoka Habasha nikamkuta anasali, fasallamtu alayhi, nikamsalimia, hakunijibu salamu. Anasema Abdullah bin Mas'ud, yakanipata ya mbali na ya karibu, ma qaruba wa ma ba'uda, yakanipata kwenye nafsi yangu ya mbali na ya karibu. Kwa maana hilo likamhuzunisha Abdullah kwamba anamsalimia Rasuli alayhi salatu wassalam, alafu Rasuli haitiki salamu ya Abdullah. Kisha baada sala Rasuli alayhi salatu wassalam akamwambia Abdullah, ya Abdullah, inna Allaha yuhdithu min amrihi ma yasha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala huweka upya wa sharia zake namna anavyotaka, usikariri jambo, kullu yawmin huwa fi sha'an subhanahu wa ta'ala, na katika yale mapi aliyoyaleta amara alla takallamu fi sala, ameamrisha ya kwamba msizungumze tena katika sala. Hii ni dalili kwamba walikuwa wakizungumza katika sala, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Kama alizungumza Juraijul Abid mazungumzo ya nafsi, basi haya hata katika sharia yetu hayana ubaya. Allah hatuhukumu tena kwa yale ambayo yanapita katika nafsi zetu na mioyo yetu, lakini kuzungumza dhahir ukiwa katika sala jambo ambalo kinyume na yale yanayotakikana katika sala, basi ahlul ilm wamekubaliana kwamba man takallama fi salati amda batalat salatuh, atakaendelea kuzungumza katika sala kwa makusudi, kwa kudhamiria, aliman bil hukm, akiwa anajua hukumu ya kuzungumza katika sala kwamba haifai, basi swala yake ni batil. Akiwa anafahamu kama kuzungumza katika sala haifai na akazungumza amdan kwa makusudi, anna salatahu tabtul, kwamba swala yake inabatilika. Wamekubaliana juu ya hili ahlul ilm, isipokuwa kwa aliyezungumza kwa maksudi katika sala ilhali hafahamu hukumu ya kuzungumza katika sala kwamba haifai, huyu haibatilishi sala yake. Na dalili juu ya hili ni hadithi aliyotaja al-Imamu Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward al-Qushairi an-Naisaburi alayhi rahmatullah, hadithi ya sahaba Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu, anasema baina usalli ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam idha atasa rajulun min al-qawm faqultu lahu yarhamuka Allah faramani al-qawm bi-adasarihim faqultu wa thukla ummiya lima tanzur ma sha'nukum lima tanzuruna ilayya. Haya maneno ameyasema huyu sahabi, anasema radhiyallahu anhu, nilipokuwa na sali na bwana mtume alayhi salatu wassalam, mara akapiga chafya mmoja katika wasalii ndani ya sala, nikamwambia yarhamuka Allah, akurehemu Allah, faramani alqawm biabsarihim, qawm wasaliji baadhi yao wakanilenga kwa macho yao. Katika riwaya wanasema wakawa wanamtazama kwa macho ya kujiiba pembizoni mwa macho, kana kwamba wanamkataza yale ambayo anayesema katika sala. Anasema nikasema wa thukla ummiya, alikose mama yangu, wa thukla ummiya ma sha'nukum, mna nini nyinyi, lima tandhuruna ilayya hakadha, kwa nini mnanitazama hivi. Faraitu alqawma yadribuna biaidihim ala afkhadhihim yusammitunani lakini sakatu, nikaona watu wanapiga kwa mikono yao juu ya mapaja yao, ishara kwamba wananinyamazisha, mimi nikanyamaza, sikuendelea kusema. Falamma salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, alipomaliza kusali bwana mtume alayhi salatu wassalam, akaniita, fabiabi huwa wa ummi ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu ma sabbani wala kahrani wala darabani walakin qal ya muawiya inna hadhihi as-salah لا يصلع فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتسبيح أو إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. alipomaliza rasul alayhi salatu wassalam kusali akaniita anamsifia Muawiya, anamsifia Rasul alayhi salatu wassalam, anasema nimtoe fidia baba yangu na mama yangu juu ya bwana mtume alayhi salatu wassalam, akiwa na maana kwamba kuna tatizo limetokea mathalan, ili aachiliwe Rasul alayhi salatu wassalam, ni mimi Muawiya nimtoe baba au nimtoe mama, na atoke baba na atoke mama kwa ajili ya Rasul alayhi salatu wassalam. Biabi huwa wa ummi, sijawahi kuona kabla yake wala baada yake mualliman ahsana ta'aliman minhu, mwalimu mwenye mafunzo mazuri kuliko Rasul alayhi salatu wassalam, sijapata kuona. Kwa nini? Anasema ma sabbani, na niliyoyafanya katika sala hakunitukana, wala dharabani, wala hakunipiga, wala qaharani. Wako nasema kaharani kwa maana qaharani, Waarabu qaf huwekea kaf au kaf huwekea qaf, ma kaharani au ma qaharani, hakunikwida, hakunishika matai, hakunisukuma sukuma au hakuniteza nguvu au hakuniambia maneno makali, lakini ameniambia Muawiya, hii ni sala Muawiya, haifai katika hii sala kuleta katika maneno ya watu, yani nje ya sala. Ndani ya sala Muawiya kuna takbir, ndani ya sala kuna tasbih, ndani ya sala kuna kusoma Qur'an. Kwa maana haya ndiyo ambayo yatakikana katika sala. Kwenye riwaya innama huwa dhikru wa dua, kwenye sala kuna dhikri na dua. Lakini wanasema ulama, hakuibatilisha Rasul alayhi salatu wassalam sala ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu, na yeye ndiye aliyesema yarhamuka Allah, walipomtazama akasema wa thukla ummiyah, neno la pili, ma sha'anukum, neno la tatu, lima tandhuruna ilayya hakadha, neno la nne. Lakini haikuwa batil sala yake kwa sababu Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami jahilan bil hukm, hajui hukumu ya kuzungumza ndani ya sala. Lakini ambaye anafahamu hukumu ya kuzungumza mazungumzo yasiyokuwa dhikr wa dua wa tasbih wa takbir wa qira'at al-Qur'an katika sala, tabtulu salatuhu ijma'an, hubatilika sala yake kwa makubaliano ya ahli al-ilm. Walhamdulillahi rabbil alamin.